Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 kwietnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd podpisał porozumienie z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Od czerwca wzrośnie wysokość renty socjalnej. Po 6 latach pierwsi oszukani przez Amber Gold odzyskują część straconych pieniędzy. Tylko kilka dni zostało na rozliczenie się z fiskusem. Za chwilę powiemy, jakie są najczęstsze błędy przy wypełnianiu zeznania. W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog podpisano porozumienie między rządem a częścią organizacji pozarządowych dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Jednak na to porozumienie nie zgadzają się rodzice niepełnosprawnych, którzy od środy protestują w Sejmie. Co zawiera dokument? Jakie są propozycje przedstawione przez rząd? O to pytamy naszego reportera Michała Fedusio, który jest w Centrum Dialog. Porozumienie zawiera trzy punkty, ale przede wszystkim mówi się o tym mówiącym o spełnieniu oczekiwań niepełnosprawnych pikietujących w Sejmie. Jedno z żądań, które ma być spełnione dzięki propozycji rządu, to koszty dla państwa rzędu ponad 500 000 000 zł rocznie. Jednak jak gwarantuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, to dobrze wydane pieniądze. To porozumienie jest trzypunktowe, nie jest czteropunktowe, jak pierwotnie zakładaliśmy, i związane jest z punktem pierwszym, który mówi, że nastąpi zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co było postulatem od dawna podejmowanym przez środowiska. Porozumienie dotyczy także działań w ramach programu Dostępność Plus. W porozumieniu zawarto również wprowadzenie od 1 lipca koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Dodajmy, że premier zaproponował utworzenie specjalnego funduszu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Składaliby się na niego najlepiej zarabiający. Projekt przygotowuje Ministerstwo Finansów. Szczegóły mamy poznać za kilka lub kilkanaście dni. Pierwszych 20 osób odzyskało pieniądze z Amber Gold. Syndyk wypłacił poszkodowanym przez finansową piramidę 4 400 000 zł. To osoby, które zdołały zabezpieczyć swoje wkłady hipoteką, wpisując się do ksiąg wieczystych nieruchomości należących do Amber Gold. To są osoby prywatne, tylko i wyłącznie. Wierzyciele przed ogłoszeniem upadłości, którzy zdążyli się wpisać, i oni są zapisani w księgach wieczystych jako osoby, które korzystają z prawa pierwszeństwa przed wszystkimi innymi. Syndyk Józef Dębiński do tej pory sprzedał 10 nieruchomości oraz majątek ruchomy spółki za 66 milionów złotych. W sumie poszkodowanych przez finansową piramidę jest ponad 12 tysięcy osób na kwotę 650 milionów złotych. Prezydent z dystansem traktuje doniesienia o możliwym spotkaniu przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w Polsce. Andrzej Duda był pytany, czy nasza dyplomacja stara się o organizację takich rozmów w Warszawie i czy w ogóle jest to realne. Góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem potencjalnie zawsze może. A zadaniem dyplomacji, zwłaszcza kraju, który jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jak Polska, jest kreowanie takich sytuacji, żeby pokój na świecie utrzymał się jak najsilniej i jak najdłużej. Amerykańska agencja Bloomberg podała, że Warszawa jest jednym z 9 miejsc, w którym mogłoby dojść do rozmów Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Szczyt miałby się odbyć w maju lub w czerwcu. Według tych doniesień pod uwagę brane są także Genewa, Oslo, Sztokholm, Helsinki, Praga, Ulaanbaatar, Singapur i Bangkok. Amerykański prezydent mówił niedawno, że pod uwagę branych jest 5 lokalizacji. I na koniec przypominamy, niewiele czasu zostało, żeby rozliczyć się z fiskusem. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, ostrzegamy przed najczęściej popełnianymi błędami przy składaniu zeznania papierowego. Najczęściej nie podpisujemy zeznania, nie załączamy załączników do naszego zeznania, czy we właściwej kolejności pisaliśmy w zeznanie roczne podatnika i naszego współmałżonka, jeżeli rozliczamy się razem. Popełniamy zwykłe błędy rachunkowe, czego nie zrobimy, jeżeli wypełnimy zeznanie przez internet. Ostrzegała Renata Kostowska z Olsztyńskiej Izby Administracji Skarbowej. A z kolei rozliczając się przez internet, trzeba pamiętać o pobraniu UPO. Urzędowe poświadczenie odbioru gwarantuje to, że zeznanie zostało wysłane do właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli my takiego potwierdzenia nie otrzymaliśmy, to my takiej gwarancji nie posiadamy. I bardzo często okazuje się, że takie zeznanie nie dotarło do urzędu. Wyjaśniała Beata Drej-Wojciechowska z Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Z fiskusem trzeba rozliczyć się do końca kwietnia. A my na kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy o 16.00. A w nocy niewielkie opady deszczu, na termometrach 6 stopni w Jeleniej Górze, 8 w centrum i na Pomorzu, 11 w Przemyślu, nad morzem silny wiatr. Jutro najwięcej słońca będzie w regionach południowych i południowo-wschodnich, na zachodzie zagrzmi, w innych regionach spodziewany jest deszcz. Będzie od 19 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Mateo, tak jest zatytułowany ten utwór i to jest dziś piosenka dnia, Basia Trzetrzelewska. O wszystkim Basia opowiedziała Państwu osobiście wczoraj, bo była gościem porannego programu Do Południa. Marek Niedźwiecki rozmawiał z Basią i nie słyszałem tej rozmowy, ale wiem, że między innymi mówiła o nowej płycie, która ukaże się 18 maja, a Basia dzisiaj wystąpi na żywo w Polsce podczas gali wręczenia nagród Polskiego Przemysłu Muzycznego, czyli Fryderyków. O wszystkim będą opowiadać na żywo w programie trzecim Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz na transmisję po 20.00 Państwa. Bardzo serdecznie zapraszam. No a teraz już biegniemy dalej w magazynek i jeszcze raz tylko przypomnę, że mniej więcej za 20 minut specjalny gość. Proszę nie przegapić tej rozmowy, bo gość jest nietuzinkowy i na pewno ma wiele ciekawych rzeczy muzycznych do powiedzenia. To mniej więcej za 20 minut. Zaczynamy od gorącej premiery. W ubiegłym tygodniu ta najładniejsza premiera, jaką wysłyszałem, to była premiera nowego utworu Lunatic Soul. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting, nursing hate. Done. Mariusz Duda, Lunatic Soul. Jestem bardzo ciekawy, jakie będą losy tego utworu na liście, ale wydaje mi się, że to może być gdzieś okolica pierwszej dziesiątki. Dostaję od Państwa bardzo optymistyczne listy, dziękuję. Ciepło, wiosna i pan w głośniku. Nie mam się czym chwalić, jeśli chodzi o sprzęt grający, bo mam tylko małe radyjko na biurku w pracy. Ważne, że pana dobrze słychać. Najważniejsze, panie Pawle, bo to pan Paweł z Radomska, jest to, że pan nas słucha i włączył pan program trzeci. Gdyby ktoś z Państwa chciał korespondować, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgamy po kolejną płytę i to sięgamy po płytę taką, która należała się Państwu od tygodnia i słuchacze nie wybaczyliby mi, gdyby dziś się nie pojawiła, a szczególnie ci słuchacze z Krakowa. To jest płyta o podwójnym charakterze. Po pierwsze koncertowa, a po drugie orkiestrowa. Zespół znany z programu trzeciego nazywa się Foreigner. Fear. Dla wszystkich obecnych i przyszłych fanów zespołu Foreigner na pewno ważna pozycja, bo płyta ma dwa oblicze. Jedno oblicze koncertowe, a drugie orkiestrowe zespół Foreigner. No i płyty, listy państwa płyną, a najładniejszą premierą, jaką ja usłyszałem w zeszłym tygodniu, to była premiera płyty pana Artura Andrusa. Pozdrawiam, Sylwia. Odwzajemniam pozdrowienia pani Sylwio i w pełni się zgadzam z pani zdaniem. Zresztą swoje zdanie na temat tej płyty wyraziłem w dniu premiery, czyli w miniony piątek. No i teraz do tej płyty nie sięgniemy. Jeszcze sięgniemy do płyty koncertowo-orkiestrowej zespołu Foreigner. Ta płyta zawiera największe utwory, największe przeboje Foreigner. Wiem, że nie wszyscy z państwa takie płyty lubią. Ja od pewnego czasu tak. Dlatego, że mogę sprawdzić, czy mój wybór najładniejszych piosenek wykonawcy czy zespołu pokrywa się z tym, co myśli o swoich przebojach zespół. I tutaj się nie zawiodłem. Na pozycji czwartej tej płyty utwór, który dla mnie zawsze był najbardziej ekscytujący, nazywa się, znaczy nosi tytuł Waiting for a Girl Like You. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to Marek N. sprawił, że to tak bardzo trójkowy zespół. Zespół Foreigner, płyta o podwójnym charakterze koncertowym i orkiestrowym. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Jest taka potrzeba i naleganie, by sięgać po tę płytę bez przerwy. Obiecuję, że jeszcze coś z tej płyty odtworzymy nie dziś, bo bez przesady, no ale na zakończenie tego zestawu największych utworów orkiestrowo koncertowo znajdą Państwo monumentalne I Want to Know What Love Is i też to ładnie brzmi i też kiedyś sobie to odtworzymy. A pozostajemy w atmosferze koncertowej, dlatego że już wielokrotnie o tym mówiłem i już Państwo o tym wiedzą i już wiem, że spotykamy się na tym koncercie. To będzie 16 maja w klubie Palladium. Znów zagra w Polsce Aldi Miola. Thank you. Jedyny taki koncert w Polsce w klubie Palladium 16 maja. Jako gość specjalny tego koncertu Aldi Miola, a jego z kolei gościem, bo nie używam słowa support, będzie okrzyknięty najwybitniejszym polskim gitarzystą akustycznym Adam Palma. Będą się działy rzeczy magiczne na pewno. 16 maja, Palladium Warszawa, Aldi Miola, który przyjeżdża, by zaprezentować na żywo utwory ze swojej nowej płyty zatytułowanej Opus. No i to tyle. Teraz odpowiadam na dwa Państwa pytania, czy dzisiaj będzie blues. Nie. Nie dlatego, żebym nie chciał, tylko dlatego, że zaplanowałem, że bluesem zajmiemy się jutro w programie Trzy Wymiary Gitary po 22:00. I teraz serdecznie zapraszam już. Drugie pytanie, co z tym pana gościem? Proszę się nie niepokoić, już niebawem. A kto to będzie? Myślę, że ten następny utwór wszystko Państwu wyjaśni. 26 taki dzień. Zwyczajnie kocham, powiesz jej. I choć to taki najzwyklejszy czas, 26 kochasz raz. I chociaż tyle mówisz, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał. 26 padał deszcz, 26 szumiało drzew. Mówiłaś, że swojego chłopca masz, 26 to już raz. Chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał. Powiedziałaś właśnie to, że choć 26 lat na nich gwiazd, naprawdę kochasz pierwszy raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku. Będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. No już teraz Państwo wiedzą, że Państwa gościem będzie dzisiaj Andrzej Zieliński. Już jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Duża to dla mnie przyjemność spotkać Pana na żywo. Kiedy zaczynałem spotkania ze Skaldami, to była jeszcze era telewizorów czarno-białych. Pamiętam doskonale. Ja pamiętam erę bez telewizorów też. I jeszcze, no tak, była taka. Tak. I jeszcze muszę Panu powiedzieć, że bardzo często w radiu słyszę zachwyty albo swoje, albo kolegów, kiedy przyjeżdżają zespoły, które trwają długo. Tak. Mówią, oni koncertowali wtedy i jeszcze ciągle są w znakomitej formie. No a ja chcę się teraz pozachwycać tym, że Skaldowie ciągle w znakomitej formie i że mimo tego, że wspomniałem o tym telewizorze czarno-białym, to jeszcze ciągle koncertujecie i o koncercie za chwilę waszym porozmawiamy, ale wykorzystując Moje pierwsze w życiu spotkanie z panem, chciałbym pana o kilka rzeczy, jeśli pan pozwoli, jeszcze zapytać. Tak, proszę bardzo. Otóż w 2011 roku ukazały się reedycje płyt Skaldów i na jednej z reedycji, dlatego lubię płyty, bo są te książeczki. Można. Tak, ja też lubię książeczki czytać. Wiele rzeczy przeczytać i w tej książeczce do płyty, którą niesłychanie lubię, Krywań. Tak. Ukazał się taki pana wpis. A teraz, drogi słuchaczu, usiądź wygodnie w fotelu i daj się ponieść muzycznym fantazjom, które nigdy mnie nie opuszczały nawet w trudnych, nieciekawych czasach. Andrzej Zieliński, kompozytor. Krótko, zwięźle. Odniosę się do tamtych czasów, jak on powiedział, szarych i nieciekawych. Ale one, te czasy jednocześnie przyniosły polskiej muzyce bardzo wiele dobrego. Dziś to już wiadomo z perspektywy. I byli Skaldowie i było jeszcze mnóstwo innych zespołów. Na kogo się wtedy oglądaliście w polskim przemyśle muzycznym? No na pewno nie patrzyliśmy na to, co się dzieje na ulicy, bo ulica była szara, nieciekawa. Były saturatory z wodą sodową i z sokiem. I autobusy takie czerwone, co jeździły po mieście. Ale nie o to chodzi. Po prostu wtedy żyło się tak. I muzyką, która do nas docierała poprzez czy Radio Luxemburg, czy Voice of America, czy Willis Conover, czy powiedzmy właśnie dzięki takim DJ-om radiowym jak Piotr Kaczkowski, którzy, czy Wojtek Mann, którzy mieli płyty, dostęp do płyt i puszczali tutaj w Trójce właśnie nagrania różne, to bo płyty wtedy były bardzo drogie, takie te amerykańskie czy angielskie. Można było je kupić tylko gdzieś na jakieś tandecie. A powiedzmy szczerze, że to czasem była jednomiesięczna pensja, by kupić taką płytę. Ja pamiętam, sam kupiłem w Nowym Targu, jak sama nazwa miasteczka wskazuje na targu, podwójny album Dan Summer. Zapłaciłem za taką holendarną sumę wartości właśnie pensji miesięcznej. No ale to wtedy to była epoka, kiedy Donna Summer święciła triumfy. No i chciałem to mieć po prostu jako coś bardzo takiego, no wtedy bardzo nie do zdobycia. Myśmy mieli taką technikę z kumplami, że składaliśmy się na jedną płytę we trzech, tak, albo we czterech i każdy przez jeden tydzień miał na chwilę płytę winylową taką, jaką chciał mieć. Bo to, co te płyty, co można było kupić w Peweksie, to były nie te płyty, o które chodzi. Trzeba było mieć rodzinę na zachodzie, wtedy mogli przysłać coś konkretnego. No ale słuchało się w latach 60. dużo muzyki rockowej, znaczy tej przeważnie z Wysp Brytyjskich. Te zespoły takie typu The Hollies, Swinging Blue Jeans, Trucks, no, Animals, i było parę tych zespołów, Manfred Mann, także lubiłem tę muzykę i mimo, że wtedy studiowałem klasykę, to jednak rockowa muzyka bardzo mnie pociągała i postanowiłem kiedyś stworzyć zespół, który będzie grał zupełnie inaczej niż wszystkie polskie zespoły wtedy grały z lat 60., czyli ten taki typowy skład, 3 gitary, perkusja, tylko że będzie fortepian w roli głównej. Że się przeniesie trochę klasyki do muzyki. Troszkę klasyki, troszkę swingu, troszkę jazzu, troszkę bluesa. Po prostu to, co tak jak się grało, powiedzmy, w Anglii czy w Stanach. Ta muzyka była mi bliska. Pan się zgadza z taką opinią? Przeczytałem taką recenzję z bardzo dawna. To był chyba początek lat 70. Jeden z recenzentów napisał, przepraszam, że byliście bardzo blisko zespołu Emerson, Lake and Palmer. No na pewno z wielu względów. Po pierwsze, u nas w zespole też wiodącym instrumentem zawsze był i jest fortepian lub organy Hammonda. Poza tym, no, jakby to powiedzieć, zbieżność wykształcenia. Przecież Keith Emerson był też kształconym pianistycznie jako klasyk. No i ja też. No i później tak. Ja grałem obrazki z wystawy Musorskiego w oryginalnej wersji, czyli na fortepian solo. On te obrazki zrobił później jako rockowy utwór na organach Hammonda. I to było bardzo dla mnie bliskie. No bo powiedzmy instrumentacja Ravela, obrazków z wystawy na orkiestrę symfoniczną jest przepiękna. Jednak w tej wersji Emersona jest to po prostu duża sprawa, że w trio można zrobić taki wykop, taki czat, powiedzmy, używając Hammonda i w zasadzie mini Mooga. Przypomnę Państwu, Andrzej Zieliński z Kaldowy jest Państwa gościem, a wszystko dlatego, że i to będzie najlepsza informacja, 14 maja w Teatrze Roma o 19:00 koncert w Kaldowie, największe przeboje. No, ja dodam, że oprócz przebojów, które większość naszych słuchaczy zna już od lat 50 przynajmniej, to zagramy też ten drugi nut, który powiedzmy znajduje się między innymi na płycie Krywań, czyli zagramy tę suitę moją Krywaniu, będę miał organy Hammonda B3, także będzie parę utworów w konwencji tego progresywnego rocka, a więc będzie i dla tych, którzy lubią przeboje, i dla tych, którzy lubią troszkę muzyki ostrzejszej. Zatrzymam się na chwilę na przebojach, dlatego tak, że wiem, że nie wszyscy muzycy lubią w ten sposób koncertować, bo to są takie utwory, które wszyscy znają, grane od bardzo wielu lat i bardzo często na prawie wszystkich koncertach. No ale z drugiej strony dla publiczności to jest bardzo przyjemne. A po drugie pozwala jeszcze zauważyć na przykład coś takiego, że Skaldowie mieli niezwykłą siłę przyciągania dobrych osób, dobrych autorów, którzy pisali tekst. No tak się składa, że praktycznie 95% utworów nagranych przez Skaldów to ja skomponowałem, ja zaaranżowałem, nie mówiąc o wykonawstwie. No i to wszystko, ta współpraca z tymi poetami to była moja działka, bo współpracowałem przecież i z krakowskimi poetami typu głównie Leszek Aleksander Moczulski. Niedawno odszedł od nas. No tak, był naszym tak zwanym kierownikiem literackim. On był członkiem Skaldów po prostu. Tak. On z nami, zanim jeszcze pisał niezależne teksty, to robił swoje takie poetyckie teksty do niektórych brytyjskich utworów. Także śpiewaliśmy niektóre utwory z polskimi tekstami. Między innymi na przykład Still I'm Set zespołu Yardbirds, gdzie napisał polski tekst do tego, który nazwaliśmy po prostu Chorał. No, ale to była tak zwana działalność jego dodatkowa. Ale wśród tych autorów była również Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski. Tak, o tym wspominam, bo to ważne na Myśliwieckiej. Bardzo ważne. Tutaj na Myśliwieckiej było radiowe studio piosenki, dla którego nagrywaliśmy bardzo dużo muzyki, gdzie Janek Borkowski był szefem tego i Agnieszka Osiecka była od spraw literackich. Tutaj poznałem Wojtka Młynarskiego, który przyszedł na jakąś naszą sesję nagraniową i zagrałem mu wtedy, jeszcze nie miałem tekstu, melodię do Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. I on bardzo szybko, że tak powiem, napisał ten tekst i w ciągu 20 minut, jak głosi legenda, zresztą sam o tym w swojej książce pisze o tym, Wojtek. Także no, z warszawskich tych autorów, poetów, to był Osiecka przede wszystkim, Młynarski, ale również Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski, z którym też napisałem. Andrzej Kuryło? Andrzej Kuryło jest z Wrocławia, ale też z nim pisałem. No, z Bogusiem Olewiczem może niedużo, ale też. Cieszycie się na ten koncert? Bardzo, bo tak ostatni kontakt taki dobry mieliśmy na koncercie właśnie takim bardziej progresywnym w klubie, zresztą Progresja tu w Warszawie. No i od tego czasu to zagraliśmy może coś jak jeden koncert na Ursynowie w tym multikinie, ale tutaj w Teatrze Roma graliśmy też, tylko że parę lat temu i cieszę się, że przyjedzie na ten koncert Stasiu Węglosz, pierwszy wykonawca mojej piosenki pod tytułem Nie widzę ciebie w swych marzeniach, którą tutaj też z nami śpiewał parę lat temu. Tak, pamiętam. No i przyjedzie też z Niemiec, żeby to zaśpiewać. Muszę panu powiedzieć, że od momentu, kiedy się dowiedziałem, że będę miał wielką przyjemność z panem rozmawiać, to myślę sobie, że ten koncert jest taką egzemplifikacją słów nie domykajmy drzwi. Bo przecież tym koncertem nie zamykamy żadnych drzwi, bo wy ciągle będziecie aktywni i ciągle pan będzie wymyślał dla nas ładne piosenki, prawda? No tak. Akuratnie ten jedyny tytuł, Nie domykajmy drzwi, to jest muzyka mojego brata Jacka, który nagrał tę piosenkę w tym czasie, kiedy mnie w Polsce nie było i stała się wielkim przebojem. Tekst zresztą poetki z Krakowa Ewy Lipskiej. A zagramy taki rockowy numer na tym koncercie z moją muzyką do tekstu Lipskiej, Gdzie mam ciebie szukać. Także to będzie się coś działo, różnorodny koncert. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dużo rock'n'rolla i szczęścia w życiu. A my spotykamy się szczęśliwie 14 maja w Teatrze Roma o 19. Na zakończenie, jeśli pan pozwoli, sięgnę po płytę Od wschodu do zachodu słońca. Bardzo proszę. Andrzej Zieliński był państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję. Kończy się dzień. Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się. We'll be right back.